لیے جی اس کو چنتے. السلام علیکم, آواز آ رہی ہے جی؟ السلام علیکم. میں رکتا ہوں تو اس لیے شاید وہ سمجھ رہے ہیں بریک ہو رہی ہے. ویسے ٹھیک ہے جی, چلیں. تو یہ ایک سب سے پہلی چیز یہی آ گئی کہ اچھے الفاظ چننے شروع کر دیں, جہاں سے بھی اچھے الفاظ ملتے ہیں اس کو چنتے جائیں. اور الفاظ کو صرف چننا نہیں ہے, ان الفاظ کا مطلب بھی معلوم کرنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. آپ ایک ایک لفظ کو لیتے جائیں اور اس کو ڈھونڈ کے کم از کم معلوم کریں کہ اس کا میننگ کیا بنتا ہے, اس کا میننگ کیا بنتا ہے, اس کا میننگ کیا بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک چیز ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ جی ہم ڈکشنری دیکھ لیتے ہیں اور ڈکشنری سے ہم یہ چیزیں حاصل کر لیں. تو آپ یاد رکھیے گا کہ لغت یاد کرنے سے یا ڈکشنری کو یاد کرنے سے کبھی بھی آپ اچھی زبان سیکھا نہیں کرتے ہیں. لغت آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ الفاظ کا بہت بڑا مجموعہ آ جائے. ٹھیک ہے, میں نے بتایا نا یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. صرف اچھے الفاظ ہونا ضروری نہیں ہے, ان اچھے الفاظوں کو جوڑنا جس سے ایک اچھا جملہ بنے یہ بھی ضروری ہے. اور اچھے یعنی جملوں کو اس طریقے سے آپس میں پرونا, اس طریقے سے ان کو آپس میں جوڑنا ہے کہ ایک اچھا پیراگراف بن سکے. اگر جملہ تو بہت اچھا ہے لیکن آپ ان کو جوڑتے ٹھیک طریقے سے نہیں ہیں, ایک جملے میں ایک بات ہو رہی ہے آگے دوسری بات ہو رہی ہے, تو جس کی وجہ سے وہ پیراگراف میں ربط نہیں رہے گا. اور جب ربط نہیں رہے گا تو آپ کے کلام کے اندر کوئی خوبی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں سب سے پہلے اس چیز کو آپ نے ایک وہ طے کر لینا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ عربی زبان کے اوپر. تھوڑی سی یہ بورنگ ہوں گی, میں نے یہ چیز میں اس لیے وہ کر رہا ہوں گی, لیکن یہ ہر زبان کے لیے ضروری ہوا کرتی ہیں, ہر زبان کے لیے. ٹھیک ہے, یہ بورنگ ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ آہستہ آہستہ, کیونکہ میں ابھی اس کو میں بہت چھوٹے سے جا رہا ہوں. میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم, آواز آ رہی ہے جی؟ تو یہ ایک چیز وہ چل رہی تھی. اچھا, اب ہم آتے ہیں ہماری جو اصل مقصودی زبان ہے وہ کیا ہے؟ عربی زبان, کیونکہ ہم اس کے سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. تو عربی زبان کے لیے آپ تین قسم کے آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ جی استعمال کیے جاتے ہیں, تین قسم کے جو کہا جاتا ہے کہ یہ تین چیزیں سیکھیں آپ. بہت دو چیزیں تو بہت زیادہ مشہور ہیں, تیسری چیز کو بھی سیکھنا ضروری ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے صرف. ٹھیک ہے, صاد را اور فا, صرف. ٹھیک ہے, صرف کے مطلب کیا ہوتے ہیں کہ یعنی یہ قسم کا پھیرنا ہوتا ہے. صرف کے معنی کیا ہے؟ پھیرنا, یعنی ایک طرف سے دوسری طرف لے کے جانا, دوسری طرف سے ایک طرف لے کے جانا. ٹھیک ہے, تو اس کے معنی ہوتے ہیں پھیرنا. جس کے لیے انگلش کے اندر اگر اس کو میں وہ کہوں تو یہ اس کو ہم کہیں گے مورفولوجی, جو ہے مورفولوجی صرف. یہ اس کو بتاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. دوسری چیز کا جو استعمال کی جاتی ہے کہ جی کہا جاتا ہے کہ جی آپ یہ چیز بھی سیکھیں, وہ کیا جاتا ہے نحو. نحو, ٹھیک ہے, نون ہا اور واو, نحو. ٹھیک ہے, اس کو نحوا پڑھ دیتے ہیں لیکن یہ اصل لفظ کیا ہے؟ نحو. ٹھیک ہے, نحو. ٹھیک ہے, یہ صرف نحو. جس کے لیے انگریزی میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے گرامر. ٹھیک ہے, صرف کے لیے انگریزی میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے مورفولوجی, نحو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے گرامر. اور تیسری چیز ہوا کرتی ہے بلاغت. ٹھیک ہے, بلاغت یعنی بلاغت, ایلوکوئنس. ایلوکوئنس جس کے لیے مطلب ہوتا ہے کہ آپ کتنی خوبی کے ساتھ اپنی بات دوسرے تک پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کتنی خوب کسی تک اپنی بات پہنچاتے ہیں, اس کے لیے ایلوکوئنس کا جو لفظ کہتے ہیں نا, فلاں بڑا ایلوکوئنٹ ہے, بڑا بہترین بات کرتا ہے, رکتا ہی نہیں ہے بات, بڑی خوبصورت اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بڑے زبردست چنے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں اور بڑی اچھی بات کرتا ہے وہ. تو یہ تین چیزیں, صرف, نحو اور بلاغت. ٹھیک ہے, ان تین چیزوں کو اگر ایک آدمی اس کے اوپر عبور حاصل کر لیتا ہے تو وہ ایک اچھی عربی بولنا, اچھی عربی لکھنا وہ یہ جان جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس کو سمجھنا, عربی کو سمجھنا اس کو آ جائے گا. صرف کو سمجھنا, نحو کو سمجھنا اور بلاغت کو. ٹھیک ہے, اچھی میں نے لفظ استعمال کیا اچھی کا. اگر آپ کو صرف اور نحو آ جائے لیکن بلاغت آپ کو اتنی نہیں بھی پتا تو تب بھی آپ عربی لکھ تو سکتے ہیں, لیکن آپ کی وہ معیاری عربی نہیں ہوگی، آپ جو بات کریں گے وہ معیاری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے یہ ہمارے مدارس میں پڑھائے بھی جاتے ہیں، سنائی جاتی ہے، نہ بھی پڑھائی جاتی ہے، اور سب کیٹیگریز ہوتی ہیں اس کی، لیکن وہ ایک اور اس چیز کی وہ ہوگی. آپ سنتے رہتے ہیں جی قرآن پاک کیا ہے بلاغت، قرآن پاک کی بلاغت بہت، یعنی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ قرآن پاک کا اعجاز یا قرآن پاک کی بلاغت. ٹھیک ہے، تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ تین چیزیں ہم نے سیکھنی ہے. اب آپ سمجھیں کہ صرف کیا ہے، کیا ہے اور بلاغت کیا ہے. جب آپ ایک ورڈ بناتے ہیں، کوئی بھی ایک ورڈ مل جاتا ہے آپ کو، کوئی بھی مجھے ایک ورڈ مل گیا، مثلا کہ جیسا کہ آپ ایک سنتے رہتے ہوں گے کہ ایک لفظ ہے کاف تا اور با. ٹھیک ہے نا، کاف تا اور با، تو یہ کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے نا، کتا با جیسے کہ آ جائے گا. ٹھیک ہے نا، کاف تا اور با. ٹھیک ہے، یہ آگے میں لکھ دیا. ٹھیک ہے نا، کاف تا اور با. اب ان کو ملانے سے کیا ہوگا، ان کو کس طریقے سے آپ ملائیں گے، کس ورڈ میں آپ استعمال کریں گے، اس جب ان تینوں کو ملانے سے آپ مختلف میننگز بنا رہے ہوں گے، مختلف میننگز بنا رہے ہوں گے تینوں کو ملانے سے. ٹھیک ہے، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہے نا کاف تا اور با، اگر میں اس کو پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، جیسے کہ ایک لفظ لفظ والا نا کتاب، ٹھیک ہے نا، کتاب کا لفظ ہم سنتے رہتے ہیں کتاب. ٹھیک ہے نا، کتاب، ٹھیک ہے، کتاب کا لفظ سنا نا. اب دیکھیں کاف تا اور با اس کے اندر استعمال تو ہوئے ہیں، کاف تا اور با کے اندر. جب کاف تا اور با کو استعمال کیا، اس کو آپس میں جوڑا اور بیچ میں ہم نے الف لگایا تو یہ بن گئی کتاب. ٹھیک ہے، بک. اس کو اگر میں الف نہیں لگاتا اور اس کو میں جوڑ دیتا ہوں اور میں اس کو کاف تا اور با، جس کو ہم پڑھتے ہیں کتابا، کتابا، ٹھیک ہے، کتابا کا مطلب ہوگا اس آدمی نے لکھا. ٹھیک ہے، کتابا مانا دیکھیں میننگز جو ہیں اسے کیسے چینج ہو رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، کہ میں ایک لفظ استعمال کروں گا ماں کے، آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، میں فیصلہ پہلے بتا چکا ہوں یہ پروناؤنسیشن کیا ہوتی ہے، جو ہوتی ہے یہ ہم اردو میں لفظ پڑھتے ہیں مانی مانی. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، مانا بھی پڑھا جا سکتا ہے اور مانی بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بہتر لفظ جو پڑھنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مانی، مانا. ٹھیک ہے، تو میں لفظ استعمال کروں گا مانا. ٹھیک ہے، میننگ. ٹھیک ہے، میم این نون اور کھڑی الف ہوتی ہے اس کے اوپر، اس کا مطلب ہے مانا. تو آپ یہ نہ کہیں گے یہ پتہ نہیں مانا کیا چیز ہے، مین میں اس کو، کیونکہ میری عادت بن چکی ہے میں مانی نہیں کہتا ہوں، اس کو مانا کہتا ہوں. ٹھیک ہے، ہاں یہ مانا، یہ میننگ ہی ہوتا ہے اس کا مطلب. تو کتابا کا مانا کیا ہوگا، اس آدمی نے لکھا. کتاب آ گئی تو یہ ایک آ گئی ٹینجیبل چیز، آ گئی آپ کے سامنے ایک موجود چیز ہے. ٹھیک ہے، ٹینجیبل، ٹینجیبل جس کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، تو وہ کتاب آ گئی ہے. ٹھیک ہے، کتاب میں بھی کیا لفظ استعمال، جو حروف استعمال ہوئے ہیں، کاف تا اور با استعمال ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، الف جو استعمال ہو رہا ہے اس کو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ یہ کیا کیسے استعمال ہوا، لیکن جو مین استعمال ہو رہے ہیں کاف تا اور با استعمال ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، کتاب کی جمع، کتاب کی جمع آتی ہے کتب. ٹھیک ہے، ہم سنتے رہتے ہیں لفظ کتب. ٹھیک ہے، کتب کاف تا اور با اس میں تو ہوتے ہی ہیں، کاف تا اور با. ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک ہے نا، ہاں یہ کتابا اس ایک آدمی نے لکھا. ٹھیک ہے نا، تو یہ کتابا تھا. تو اب کتابا یعنی کتاب کی جمع کیا آتی ہے، کتب، کاف تا اور با ہی اس میں. ٹھیک ہے، دیکھیں حروف وہی استعمال ہو رہے ہیں اس کے. اب کتب کا معنی کیا کیجیے گا، یعنی بہت سی کتابیں، کتب کا معنی ہے بہت سی کتابیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ آگے کاف تا اور با استعمال ہو رہا ہے. اچھا ایک لفظ میں اور لفظ استعمال کروں گا، کاتب. کاتب کا لفظ اب سنا ہوگا نا، رائٹر یعنی کاتب، لکھنے والا. ٹھیک ہے، کاتب، دیکھیں اس میں بھی کیا استعمال ہو رہا ہے، کاف تا اور با. ٹھیک ہے نا، کاف تا اور با، لیکن الف پہلے آ گیا کتاب کے اندر، اس میں بات تھا کاتب. مانا کیا ہو گیا، لکھنے والا، کاتب کا مطلب ہے لکھنے والا. ٹھیک ہے، اچھا ایک لفظ شاید اس کو تھوڑا سا آپ کو مشکل ہوگی، جنہوں نے تھوڑی بہت عربک پڑھی ہوئی ہے اور اس لیے پڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو سمجھ جائیں گے. ایک لفظ ہے کتاب، کتاب، ٹھیک ہے نا, کاف کے اوپر بھی یعنی کاف کے اوپر بھی ضمہ ہے یعنی پیش ہے, تا آ جائے گی اور یہ آ جائے گا اور کتاب, ٹھیک ہے نا, اور تا کو میں تھوڑا سا وہ شد کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, کتاب کتاب, اس کے اندر میں لکھ کے دے دوں آپ لوگوں کو شاید, اس میں کاف ٹھیک ہے نا, ہاں یہ آ جائے گا کتاب, ٹھیک ہے, یہ ہے اس طرح, لیکن اس کے اوپر کیا آئے گا, اس پہ وہ آپ پڑھیں گے شد وغیرہ پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا, تو کیا آ جائے گا کتاب آ جائے گا. اس کا کاتب کی جمع جو آتی ہے, کاتب اور کتاب ہوتے ہیں ایک سے زیادہ لکھنے والے, یعنی جمع کے اندر سیگا استعمال ہوگا زیادہ لکھنے والے, ٹھیک ہے, یہ آ گیا, یہ ایک تو چیز یہ آ گئی کاتب, ٹھیک ہے, یہ تو سمجھ آتا ہے کتابا, ایک لفظ ویسے اس کے شروع میں اگر میں کاف تا اور با کے شروع میں میں لفظ استعمال کر دیتا ہوں, یا لے آتا ہوں شروع میں ایک ایک حرف اور لے آتا ہوں اور وہ لے آتا ہوں یا, ٹھیک ہے, اب کیا ہوگا, میں اس کو پڑھتا ہوں یکتبو, کتابا یکتبو یکتبو, یہ وہ ایک آدمی لکھتا ہے یا لکھے گا, لکھتا ہے یا لکھے گا ایک آدمی, ٹھیک ہے نا, یکتبو, دیکھیں ایک صرف حرف کا میں نے اضافہ کیا اور کاف تا اور با استعمال ہو رہے ہیں, لیکن میننگز کیسے چینج ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, میننگز چینج ہو رہے ہیں, لیکن مینلی جو چیز آ رہی ہے وہ کیا استعمال ہو رہی ہے, کاف تا اور با استعمال ہو رہے ہیں. تو میں نے دیکھیں میں نے ایک لفظ بات کی تھی, میں نے کہا تھا صرف کے معنی ہوتے ہیں پھیرنا, صرف کے معنی کیا ہیں, پھیرنا, میں نے دیکھیں ایک کاف تا اور با کو لیا اور میں نے کیسے اس کے میننگز کو پھیر رہا ہوں, اب آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی, کہ دیکھیں میں کس طریقے سے اس کو پھیر رہا ہوں, میں ہلکی ہلکی سی چینجز کرتا ہوں اس سے تو معنی ہی چینج ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, عربک ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے یہ کسی بھی عربک کو سیکھنے کے لیے, ٹھیک ہے, آواز آ رہی ہے جی, آواز آ رہی ہے, تو جب آپ نے ایک اس سے پھیرا تو کیسے چینجز آ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو چینج صرف کے معنی کیا ہے, پھیرنا, صرف کے معنی ہے پھیرنا, ٹھیک ہے, آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا مکتب, مکتب, ٹھیک ہے, مکتب کا لفظ سنتے رہتے ہیں, یہ مکتب کے اندر پڑی ہوئی, یعنی جہاں پہ کتابیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں, کتابیں پڑی ہوئی ہیں اس کو کہتے ہیں مکتب, مکتب کا مطلب ہے کتابوں کی جگہ, کتابوں کی جگہ, دیکھیں اس میں شروع میں ایک حرف لگا دیا, حروف تہجی میں سے میم لگا ہوا ہے, لیکن کاف تا اور با استعمال ہوا, ٹھیک ہے, تو ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں, ترجمہ میں کر رہا ہوں کتابوں کی جگہ, لیکن جب میں نے کتابا کیا تھا کاف تا اور با تھا, میں نے کہا تو اس ایک آدمی نے لکھا, کتاب کہا تھا تو میں نے ٹینجیبل ایک چیز کا نام بتایا تھا, ٹھیک ہے, یکتبو کا تو میں نے کہا لکھتا ہے لکھے گا, تو اس طریقے سے مختلف چینجز آ رہی ہیں, زبان کس طریقے سے پھر رہی ہے, یہ جو چینجز آتی ہیں اس چینجز یہ جو ہم جس چیز میں پڑھتے ہیں وہ کہلاتی ہے صرف مورفولوجی, ٹھیک ہے, یہ چینجز جو سیکھی جاتی ہیں کہ کیسے چینج کرنا ہے, کہ ہلکی سی چیز چینج ہوگی تو اس کو چینج کرتے جائیں گے میننگز چینج ہو رہے ہیں, میننگز چینج ہو رہے ہیں, تو یہ ہماری کہلاتی ہے مورفولوجی, اس کو صرف کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو پہلی چیز تو یہ آئی, ٹھیک ہے, اس میں اگلی چیز پہ جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نحو, ٹھیک ہے, کہ ایک تو یہ جو ورڈز استعمال ہوتے ہیں ان ورڈز کے آخر کو دیکھنا ہوتا ہے, عربک کے اندر جو اس کا لاسٹ جو حرف ہوتا ہے, لاسٹ حرف ورڈ کا لاسٹ حرف, ٹھیک ہے, جو لاسٹ حرف استعمال ہوگا, ٹھیک ہے, اس کی اوپر جو اوپر ہم لگاتے ہیں جس کو ہم اعراب لگاتے ہیں, جس طرح کہ اگر اس پہ پیش لگانا ہے, زبر لگانا ہے, ٹھیک ہے, یا ہم نے زیر لگانی ہے, یہ لاسٹ ورڈ کی لاسٹ یعنی کسی بھی ورڈ کے لاسٹ حرف کو دیکھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو نحو کیا کرتی ہے کہ وہ اس لاسٹ کو دیکھتی ہے اور ان ورڈز کو جوڑ کر جملہ کیسے بنانا ہے, میں نے پہلے آپ سے اس لیے میں نے بتایا نا, جو سٹارٹنگ میں نے کی تھی تو میں نے اسی لیے ساری وہ چیز کی تھی, حروف ہوں گے، ان حروف کو جوڑ کے ورڈز بنیں گے، ان ورڈز کو جوڑ کے جملے بنیں گے، ان جملوں کو جوڑ کے پیراگرافس بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ناو یہ کرتی ہے کہ کسی بھی حرف کے لاسٹ، یعنی کسی بھی ورڈ کے لاسٹ حرف کو دیکھتی ہے، ہر ورڈ کے لاسٹ حرف کو دیکھتے جائیں، جو بھی ایک ورڈ ہے اس کے لاسٹ حرف کو دیکھتے جائیں کہ اس کے اوپر میں نے کیا لانا ہے، اس کے اوپر کیا زبر آئے گی، کیا اس کے اوپر پیش پڑھنا ہے، کیا اس کے نیچے زیر پڑھنی ہے، کیا اس کے اوپر سکون یعنی جزم پڑھنی ہے۔ تو ایک تو یہ، دوسرا کام اس نے کرنا یہ ہے کہ ان ورڈز کو جوڑ کر جملہ کیسے میں نے بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو جوڑ کر میں نے جملہ کیسے بنانا ہے۔ تو جب ان کو جوڑ کر جملہ بنے گا تو یہ اس کا تعلق اس کے ساتھ آ جائے گا، ہماری ناو کے ساتھ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ دو یہ وہ ہو گئی، ٹھیک ہے، ناو کے اندر بھی آ گیا۔ تیسری چیز آ گئی بلاغت، ایلوکوئنس۔ جو ہے بلاغت میں کیا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بات کتنے اچھے انداز میں کسی دوسرے تک پہنچانی ہے، میں ایک بات عام طریقے سے بھی کروں اور ایک میں بہت انداز میں بھی کر سکتا ہوں، میں جملے میں نے استعمال، لیکن میں اچھے الفاظ استعمال کرتا ہوں، اچھے الفاظ استعمال کر کے ایک اچھا جملہ بنا لیتا ہوں۔ تو جو اچھا جملہ میرا کہلائے گا، اس کا تعلق اس کے ساتھ آ جائے گا، میری بلاغت کے ساتھ آ جائے گا۔ اور اس طرح اچنے بھی آسان ہوں، ٹھیک ہے، ان کو سمجھنا بھی آسان ہو، لوگوں عام فہم یعنی جس کو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں۔ تو یہ تین علوم سیکھنے ضروری ہیں عربک کو سیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، تین عربک، چاہے آپ بولنا چاہتے ہیں، چاہے عربک ہیں، عربک کو سمجھ سکتے ہوگی تو آپ اچھے طریقے سے قرآن پاک کو یا عربک کو سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم ایک آدمی کو صرف نحو آتی ہے لیکن اس کو بلاغت کا نہیں پتا، تو جیسے نا جی قرآن پاک ایک معجزہ ہے، اس کے اندر بڑے ایسے فصیح اور بلیغ الفاظ استعمال ہوں۔ یہ لفظ آپ سنا ہوگا فصاحت اور بلاغت، یہ جو فصاحت اور بلاغت ہے نا، یہ اس کا تعلق کیا آ گیا، وہی جو ہے نا کہتا نا یہ بلاغت کے ساتھ تعلق ہے۔ تو آپ کو میننگ پتا ہوں گے جی، میننگ استعمال ہو گیا، لیکن اگر آپ کو بلاغت کا نہیں پتا تو آپ قرآن پاک کو صحیح، جو قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں اس کو صحیح سمجھ نہیں سکیں گے، اور یہ نہیں سمجھ سکیں گے قرآن پاک کیسے معجزہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تین چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے چلوں گا، پھر اس سے آہستہ آہستہ وہ بڑھیں گے۔ پھر اس کے اندر اب اگلی چیز کو سمجھیے، اگلی چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو مضامین استعمال ہوئے، قرآن پاک کے اندر جو مضامین ہیں وہ کتنے کے قسم کے اوپر نہیں ہوئے۔ قرآن پاک کے بھی چھوٹا سا ایک ایکشن کر کے بتاؤں کہ پھر واٹ از سر، میں اس دن بھی بتا دیا تھا، قرآن پاک میں تقریباً چار قسم کے مضامین پائے جاتے ہیں، چار قسم کے مضامین ہیں، ٹھیک ہے؟ واد، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں وعدہ، واو این اور دال، ٹھیک ہے نا، واد، وعدہ۔ دوسری چیز ہوتی ہے وعید، ٹھیک ہے نا، وعید، وعید کیا ہے، یعنی جس میں ڈر ہے اس کے اندر۔ وعدہ کس کا کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا نا، نیک اعمال کرو گے تو دیکھو میں کدھر لے کے جاؤں گا، جنت کے تذکرے قرآن پاک میں آ رہے ہیں نا، تم اگر نیک اعمال کرو گے تو ہم تمہاری دنیا بھی اچھی کر دیں گے، آخرت بھی اچھی کر دیں گے، آسمان سے بارشیں برسائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے کے سارے کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وعدے کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، ایسے قرآن پاک کے جو مضامین پائے جاتے ہیں یہ چار قسم کے تقسیم ہو جاتے ہیں، جتنی اب ہم جو کہا جاتا ہے جی قرآن پاک میں اتنی آیات ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم وہ کہتے ہیں جی 6666 آیات، ٹھیک ہے، جب آپ اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں تو کیا بن جائے گا، چار قسم کے مضامین بن جاتے ہیں، چار قسم کے ان کی وہ بنیں گی۔ ایک ہے وعد، سیکنڈ ہے وعید، ٹھیک ہے، وعید یعنی جس میں ڈرانا مقصود ہوتا ہے، کہ ڈرایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں قیامت کے دن سے، اور پھر ڈرایا جاتا ہے جو جہنم سے مختلف چیزوں سے کہ کیا کیا عذاب سے ڈرایا جاتا ہے. تو دوسری چیز ہے وعید, تیسری چیز ہے احکام حکم, یعنی جو حکم دیے جاتے ہیں قرآن پاک کے اندر جو احکام دیے گئے ہیں, مسئلے جو بتائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, نماز پڑھیں یا اور اس قسم کی وہ ہیں. تو یہ چیزیں زکوٰۃ کا مسئلہ آ گیا, جتنے بھی حکم دیے گئے ہیں تو یہ آ گئے احکام آ گئے. چوتھی چیز آ جاتی ہے جس کو کہتے ہیں قصص, یعنی جو قصے بیان کیے جاتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں کہ مختلف قسم کے قصے بیان کیے جاتے ہیں کہ جی فلاں کے بارے میں, ان قصوں کے متعلق کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, جیسے نبیوں کے قصے بیان کیے گئے, کچھ اصحاب کے قصے بیان کیے گئے. تو یہ چار قسم کے مضامین بیان کیے جاتے ہیں, وعد, وعید, احکام اور قصص, ٹھیک ہے نا, یعنی قصے. جو قصے جو ہم وہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, قرآن پاک کے اندر مختلف قسم کے گروہوں کا ذکر کیا ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی قرآن پاک کے اندر مختلف قسم کے مضامین جو آئیں گے, گروہ آئیں گے, وہ کس قسم کے ہوں گے؟ دیکھیں, بعض ذکر ہوں گے شخصیات کے ذکر ہوں گے, یعنی کچھ شخصیات کا ذکر ہوگا قرآن پاک کے اندر, ٹھیک ہے نا. شخصیات کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ شخصیات میں کون کون ہے؟ نبی کی چیز ہے, اقوام کا ذکر کیا تھا, قوموں کا ذکر کیا گیا ہے, مختلف قوموں کا ذکر ہے, ٹھیک ہے, شخصیات کا ذکر کیا گیا بھی ہیں اور غیر نبی بھی ہیں. دوسری چیز جس کا ذکر کیا گیا وہ ہے اقوام, قوموں کا ذکر کیا گیا. تیسری چیز آتی ہے مختلف گروہوں کا ذکر کیا گیا, مختلف گروہ. یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ گروہ سے کیا مطلب ہے اور اقوام سے کیا مطلب ہے. بظاہر تو ایک ہی مطلب سمجھ میں آتا ہے, ٹھیک ہے, گروہ, گروہ جو ہوتا ہے اس کو, یعنی گروپس آپ یوں کہہ لیں گے, ٹھیک ہے. اور چوتھی چیز ہے کہ قرآن پاک کے اندر متفرق مقامات یا واقعات کا ذکر ملے گا, متفرق واقعات یا متفرق مقامات کا ذکر کرے گا. تو چار چیزوں کا یعنی وہ ذکر ہو رہا ہوگا, ایک آگے شخصیات, سیکنڈ آ رہے ہیں کہ یعنی اقوام, یعنی یہ میں قصص کے تحت بات کر رہا ہوں, قصص کے تحت یعنی جو قصے آ رہے ہیں, اقوام, تیسری چیز آ گئی گروہ, اور چوتھی چیز آ رہی ہے متفرق واقعات مات, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں گروہ, گروہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, آپ نے سمجھ میں آتا ہے نا. دیکھیں کہ ایک ہے کہ شخصیات آ گئیں گروہ, گروہ کے اندر جیسے کہ اصحاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں, اصحاب کا لفظ استعمال ہوا نا, ٹھیک ہے, جیسے کہ اصحاب الفیل کا ذکر قرآن پاک نے کیا, ٹھیک ہے, اصحاب الفیل کا ذکر آیا نا کہ ہاتھی والے, اس طرح اصحاب الجنہ, ٹھیک ہے, باغ والے, یعنی جنت سے مراد وہ باغ والے تھے جو گئے تھے جی باغ کے لیے, جا کے دیکھ ہم باغ کو توڑیں گے, آج جا کے چھپ چھپ کے جائیں گے اور جا کے کسی کو غریب نہ آ جائے اور ہمیں دینا نہ پڑے, ٹھیک ہے, تو اصحاب الجنہ, ٹھیک ہے. پھر ہے اصحاب القریا, شہر والوں کے لیے استعمال ہوا, ٹھیک ہے, اصحاب الاخدود, اصحاب القاف, ٹھیک ہے. تو یہ اصحاب کا لفظ, تو یہ جو میں نے کہا نا گروہ, گروہ سے مراد یہ اصحاب ہیں, ٹھیک ہے. اس کو جب ہم وہ کرتے ہیں تقریباً یہ آٹھ قسم کے گروہ ہیں جن کا ذکر آتا ہے, آٹھ قسم کے گروہ جن کا قرآن پاک میں ذکر آئے گا, ٹھیک ہے. یہ انشاءاللہ جب میں چلوں گا آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ میں اس کو وہ کروں گا کہ آٹھ گروہ کیسے وہ بنتے ہیں, کیونکہ جب تفسیر کرنے جائیں گے تو پھر میں انشاءاللہ یہ ساری بتا جاؤں گا. پورے قرآن پاک سے جو آپ اصحاب نکالتے ہیں تو کتنے نکلیں گے, ٹھیک ہے, یعنی جو جن کے اندر اصحاب کے لفظ آ رہا ہوتا ہے کہ اصحاب الجنہ, اصحاب الاخدود, ٹھیک ہے, اصحاب الفیل, اصحاب القریا, ٹھیک ہے, اصحاب اصحاب القاف وغیرہ کا لفظ جس طرح ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کہیں گروہ کے ساتھ ہیں. قوم سے جو مراد لی کہ قوم کون ہے, ٹھیک ہے, قوم, تو قوم سے مراد وہ ہیں کہ جن کے نبیوں کا ذکر نہیں کیا گیا, ٹھیک ہے, اور صرف قوموں کا ذکر کیا گیا, صرف قوموں کا ذکر ہے, نبیوں کا ذکر نہیں ہے, ٹھیک ہے. نہیں یہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, دیکھیں آپ سے سمجھیں قوم سے کیا مراد ہے, میں جو قوم کہنے لگا ہوں, گروہ اور اس سے قوم سے کیا مراد ہے؟ یہ تو ویسے کہا جاتا ہے نا گروہ، گروہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی چیز نہ ہو، بس وہ ویسے ہی بغیر کسی لیڈر کے چل رہے ہیں، اور قوم وہ ہوا کرتی ہے جس کا لیڈر ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ایک وہ چیز ہے، لیکن میں آپ کو جو یہ بتا رہا ہوں نا کہ جو ہم اس کو چار کیٹیگریز میں چینج کرتے ہیں، قصص کے اندر جو چار قسم کی باتیں آئیں گی، میں نے بتایا نا شخصیات کا ذکر ہوگا، شخصیات میں نبی بھی ہو سکتا ہے اور غیر نبی بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز جیسے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، حضرت خضر علیہ السلام زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام، ٹھیک ہے، حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ رائے کہ وہ نبی نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور انبیاء کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں آ رہے ہیں۔ تو اس سے مراد شخصیات کے اندر یہ دونوں آ گئے، نبی بھی آ گئے غیر نبی بھی آ گئے۔ سیکنڈ چیز میں نے جو بتائی وہ آ گئی یعنی اقوام، قومیں۔ قوم کیا ہیں؟ گروہ کا میں نے بتا دیا، گروہ کے ہیں جس کو اصحاب کا لفظ قرآن پاک استعمال کرتا ہے نا، اصحاب الفیل، اصحاب الاخدود، یہ مختلف قسم کے، یہ آٹھ جگہوں، آٹھ ملیں گے آپ کو قرآن پاک کو، پورے قرآن پاک کو ڈھونڈیں گے تو آپ کو آٹھ ملیں گے اصحاب کے جو لفظ آ رہا ہے، انشاءاللہ میں بتاؤں گا ساتھ ساتھ آپ کو، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ جو چیز آ گئی وہ کیا آ گئی کہ جی یعنی یہ اصحاب والا وہ آ گئے، اور اب آ گئی قومیں، اقوام۔ دو قومیں ایسی ذکر کی ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کے کوئی نبی کا ذکر نہیں کیا کہ ان کی طرف کون سا نبی بھیجا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ میں اس دن قوم سدوم کیا گیا تھا، قوم سدوم نہیں، قوم سبا اور قوم تبا، سبا اور قوم تبا، سبا ہے نا جو حضرت لقمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ بھیجا تھا جی، وہ جو بلقیس جو تھی، ٹھیک ہے نا، بلقیس وہ تھی، تو ان کی طرف کون سا نبی بھیجا گیا، قوم سبا اور قوم تبا، ٹھیک ہے۔ تو سبا اور تبا کا لفظ جو یعنی یہ دو قومیں ایسی ہیں کہ ان کی قرآن پاک نے ان قوموں کا ذکر کیا ہے، یہ میں نے کہا نا یہ قومیں ہیں، قوم سبا اور ان قوموں کا ذکر آ رہا ہے، ان کی طرف جو نبی بھیجا گیا اس کا پتہ نہیں ہے کہ کون سا نبی بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے، ان کا ذکر نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ قوم سبا یہ سین سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سبا نہیں سین سے ہوتا ہے، قوم سبا اور تبا، ٹھیک ہے، یہ سبا جو ہے سین سے ہے، سبا اور قوم تبا، تو ان کی طرف جو ہے جو بھیجا گیا، تو یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کون سے نبی ان کی طرف بھیجا گیا، ٹھیک ہے۔ اب چوتھی چیز کیا، متفرق مقامات کا ذکر ہوگا یا متفرق واقعات کا ذکر کیا جائے گا؟ دیکھیں متفرق مقامات کیا ہیں، میں نے کل بھی ایک بات کی تھی، مجمع البحرین، مجمع البحرین، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوا کہ مجمع البحرین، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت کا کہا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا نشانی دی گئی تھی کہ جہاں پر دو دریا آپس میں مل رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، سمندر بحر تو سمندر کے لیے سوال ہے، جہاں پر دو یہ مل رہے ہوں گے آپس میں، اور مچھلی کیا ہوگی وہاں پر، بھنی ہوئی مچھلی ہوگی لیکن وہ چلی جائے گی پانی کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو لفظ کیا استعمال کیا جا رہا ہے، مجمع البحرین، ٹھیک ہے، تو یہ کیا مجمع البحرین، یہ قرآن پاک میں ذکر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی بین السدین کا لفظ میں نے کل ذوالقرنین کے متعلق جو واقعے کے متعلق بتایا کہ جی بین السدین کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ذوالقرنین نے کیا کیا، ٹھیک ہے، مطلع شمس، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، ٹھیک ہے نا، اور مغرب الشمس کے سورج کے غروب ہونے کی جگہ، تو یہ کیا آ رہے ہیں، یہ مختلف مقامات کا ذکر قرآن پاک میں آ رہا ہے۔ تو یہ میں نے بتایا یہ قصص کے تحت یہ چار چیزیں آ رہی ہیں۔ اب میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے یہ جو وہ کی یہ کیا چیز، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو بورنگ بھی محسوس کر رہے ہوں کہ بھئی یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ اس لیے سمجھانا ضروری ہے کہ جب ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جس وقت ہم تفسیر کی طرف جاتے ہیں نا، تو ایک بڑا کام آسان ہو جاتا ہے میرے لیے، آگے بڑی آسانی ہوگی کہ میں صرف اور صرف ایک بات کرتا جاؤں گا کہ بھئی یہ بات میں کر چکا، یہ بات میں کر چکا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ میں کہوں گا، وہاں پہ جو میں بات کروں گا میں کہوں گا دیکھیں یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے جی، اگر سبا کا ذکر آئے گا تو میں کہوں گا دیکھیں قوم کا ذکر ہو گیا، تبا کا ذکر آئے گا تو میں تبا کا ذکر قوم کا ذکر آ گیا، اصحاب کا آئے گا تو میں کہوں گا دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی آٹھ اصحاب کا ذکر قرآن پاک نے کی ہے تو ان میں سے یہ آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں بتانا ضروری ہیں تفسیر کو سمجھنے کے لیے۔ تو میں یہ ابھی جو آپ کے سامنے ذکر کیے کہ قرآن پاک کے مضامین چار قسم کے اوپر تقسیم ہوتے ہیں، پہلی چیز جس کو کہتے ہیں وعدہ، ٹھیک ہے، دوسری چیز وعید، یعنی جس میں ڈرانا. آپ قرآن پاک کو کھول لیں, آج آپ دیکھیں میں نے جو چار جو باتیں کر رہا ہوں, آپ قرآن پاک کی کوئی آیت لیں, کوئی بھی آیت لیں, آپ کو انشاءاللہ ترجمہ بھی آپ دیکھیں, آپ کو ان چار چیزوں میں سے ملے گی, چار میں سے کوئی نہ کوئی ملے گی. یا اس میں وعدہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ٹھیک ہے, یا کیا ہوگی, وعید ہوگی, دو, یا اس میں کوئی حکم ہوگا, احکام بتائے جا رہے ہوں گے, تین, چوتھی چیز قصص, قصے ہوں گے کوئی نہ کوئی اس کے اندر, ٹھیک ہے. پھر ان قصوں کے تحت میں نے آگے آپ کو چار, پھر آگے سب کیٹیگری ہے اس کی چار کے اندر, ٹھیک ہے نا, وہ قصص کے اندر وہ چار کیٹیگریز. اس قصص کی چار کیا تقسیمیں ہوتی ہیں, شخصیات کا ذکر ہو, یا نبی کا ذکر ہو رہا ہے یا غیر شخصیات کے دونوں آگے, نبی کا ذکر آ رہا ہے یا غیر نبی کا ذکر آ رہا ہے. دوسری چیز ذکر آ رہی ہوگی اقوام کا ذکر آ رہا ہوگا, قوموں کا ذکر آ رہا ہوگا, تو قوم سبا اور قوم طبا, ٹھیک ہے, قوم سبا اور قوم طبا. قوم سے میں نے بتا دیا, جن کی قوم کا ذکر ہے ان کے نبی کا ذکر نہیں ہے قرآن پاک کے اندر. آپ بتا دیں گے جی قوم سبا کی طرف کون سے نبی آئے تھے, قوم طبا کی طرف کون سے نبی, قرآن پاک نے نہیں بتایا. دو چیزیں, تیسری چیز اصحاب کا ذکر ہوگا, یعنی اصحاب, ٹھیک ہے, اصحاب یعنی جو گروہ ہیں, اصحاب سے مراد بتا دیا آٹھ, اصحاب الفیل, اصحاب الاخدود, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ سارے کے سارے اصحاب الجنہ, اصحاب القریا, یہ سارے کے سارے اس میں سے, یہ جو آٹھ ملیں گے آپ کو ان میں سے آپ دیکھیں گے کہ یہ اصحاب آ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. اور میں یہ چیزیں آ گئیں, اور چوتھی چیز آ گئی, چوتھی چیز آ گئی متفرق مقامات یا متفرق واقعات کا ذکر ہوگا, متفرق مقامات یا متفرق واقعات. اب آپ قرآن پاک کی کوئی بھی, قرآن پاک کسی جگہ سے کھولیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز مل رہی ہوگی, ٹھیک ہے. اب اس میں یہ سارے کے سارے اسی چیز کے اوپر یہ کیٹیگریز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. مطلب آپ اگر آپ کو ہو سکتا ہے کوئی چیز سمجھ نہ آئے, مجھ سے پوچھے گا, میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کیا چیز پائی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, کیا چیز حکم دیا جا رہا. اچھا اب دیکھیں, ایک شک آ سکتا ہے کل اعوذ برب الناس, اب اس میں سے کیا چیز آ رہی ہے کل اعوذ برب الناس, کہ میں بندوں یعنی بندوں کے جو پروردگار ہے اس کی پناہ چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, تو اب کیا یہ اور حکم کیا آ رہا ہے کل, آپ حکم دیا جا رہا ہے تو حکم ہے کہ نہیں ہے اس کے اندر. کل اعوذ برب الناس, کل ہو اللہ احد, جدھر سے اٹھائیں گے کوئی آیت آپ اٹھائیں, ٹھیک ہے, وہ ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی وہ بات بتائی جا رہی ہوگی, حکم بتایا جا رہا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آ رہی ہوں گی ان چار میں سے, یہ پورا کا پورا. تو یہ پوری ایک چیز میں نے آپ کو سامنے کھول کے رکھ دی ہے قرآن پاک کا پورا, جو ہم اس کو کرتے ہیں, یہ ہم جو کہتے ہیں 6666 کی جو وہ بنتی ہے, تو اس کو جب ہم آپس میں تقسیم کرتے ہیں تو یہ چیز آ گئی. اتنی بات ہو گئی. ایک چیز جو تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ بھی پتا ہو تفسیر کے سمجھنے سے پہلے, ڈائریکشنز, کیونکہ میں اس کے اندر کچھ نہ کچھ بات کروں گا, کہ میرا بھی ارادہ ہے کہ میں آخری 10 صورتوں کو پہلے سٹارٹ کروں گا, آخری 10 صورتوں کو, ٹھیک ہے, اس کے اندر, کیونکہ اس میں سمجھنے کے وہ بہت ضروری ہیں, ہم نماز میں پڑھتے ہیں ضروری ہیں, سورہ فاتحہ اور آخری 10 صورتیں. تو ان کے متعلق جو ہیں ایسٹ اور ویسٹ جو ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, آواز آ رہی ہے جی, ٹھیک ہے. ایاک نعبدو و ایاک نستعین, یہ کیا اس میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, دیکھیں, ایاک نعبدو و ایاک نستعین, کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. اچھا دعا جو کرتے ہیں تو دعا تو کیا ہوتی ہے, دعا بھی ایک اللہ تعالیٰ سے کیا ہوتی ہے, گزارش ہوتی ہے, دعا اللہ تعالیٰ سے گزارش ہوتی ہے. جیسا کہ حکم ہے نا, حکم کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ حکم میں بڑا آدمی چھوٹے کو کہہ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ چھوٹے کو کہہ رہا ہوتا ہے. اگر چھوٹا آدمی کسی بڑے سے وہی چیز کہہ رہا ہے نا, تو وہ کیا کہلاتی ہے, وہ گزارش کہلاتی ہے, دعا کہلاتی ہے, گزارش, ٹھیک ہے. تو یہ اسی کے تحت آ جائے گی, یعنی جو حکم کی اس میں ہے, ٹھیک ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا بتایا جا رہا ہے, کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایاک نستعین, تو ہم تجھ سے وہ چاہ رہے ہیں. یہ کیا ہے, اس کے اندر ایک تو یہ ہے, اب اللہ تعالیٰ کو تو یہ تو نہیں وہ کیا جا رہا نا, ایاک نعبدو میں ہم نے بتا دیا کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں, لیکن ایاک نستعین کے اندر اصل میں ہم کیا چاہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. یعنی اس سے کیا مقصود کیا ہے, کہ یا اللہ آپ ہماری مدد فرمائیے, کیونکہ ہمارے پاس صرف آپ ہی کا ڈر ہے, آپ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ڈر ہی نہیں ہے. تو ہم جا کے جس کسی کی عبادت کریں یا کسی سے مدد طلب کریں, تو صرف آپ ہی سے طلب کرنی ہے, تو ہماری آپ مدد کیجئے, تو وہاں پہ یہ چیز آ رہی ہے. تو وہ دعا جو آ رہی ہے دعا بھی حکم کے تحت آ جاتی ہے, لیکن حکم میں کیا ہوتا ہے کہ حکم کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہوتا ہے, اور جب چھوٹا آدمی کسی بڑے سے وہ کرے اس کو کہتے ہیں گزارش. ہم اللہ سے جو گزارش کرتے ہیں اس کو ہم دعا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بلاغت کے اندر انشاءاللہ جب جائیں گے تو بلاغت میں آپ کو بتاؤں گا کہ دعا کیا ہے, حکم کیا ہے, یہ ساری بلاغت کے ساتھ تعلق ہے اس کا. ڈائریکشنز کو سمجھیے گا, ڈائریکشنز ضروری ہیں. یہ میں ایک دفعہ سمجھا رہا ہوں, یہ آپ کو سمجھ آنی ضروری ہیں, اور یہ صرف اس کے ساتھ نہیں ہے, یہ ہر چیز کے ساتھ ضروری ہے ڈائریکشنز وغیرہ. کیونکہ میں تو کوئی بھی ساتھی ہو تو میں جب جغرافیہ پڑھاتا ہوں تو میں سب سے پہلے یہ چیز کرواتا ہوں جغرافیہ کے اندر, کہ ڈائریکشن سکھاتا ہوں کہ بھئی آپ کو پتا تو ہونا چاہیے کہ بھئی میں نے جانا کدھر ہے, کیا چیزیں ضروری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, ستاروں کے اندر جو وہ دیکھنے ہیں, ڈائریکشن سمجھنی ہے. چار ڈائریکشنز ہوتی ہیں, نارتھ, ساؤتھ, ایسٹ اور ویسٹ. ٹھیک ہے, مشرق, مغرب, شمال اور جنوب. ٹھیک ہے, اصل ڈائریکشن کون سی ہوتی ہے؟ اصل ڈائریکشن اس کے اوپر بھی, کیونکہ دیکھیں میں جو آپ کو یہ کہوں گا نا کہ جی ہو سکتا ہے کہ میں جب آپ کو تفسیر میں چل رہا ہوں گا تو میں کہوں گا جی اس بارے میں اختلاف ہے, اس بارے میں اختلاف ہے, تو آپ یہ کہیں گے کہ یار جیسے ہم لوگ سنتے رہتے ہیں مولوی اختلاف ہی کرتے رہتے ہیں سارا ٹائم, ان کو اختلاف سے کوئی وہ ہی نہیں ہے. تو میں اب آپ کو جغرافیہ والوں کے وہ بتانے لگا ہوں کہ جی اصل ڈائریکشن کون سی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, نارتھ ہے یا کون سی ہے, تو اس میں بھی اختلاف ہے. ٹھیک ہے, یہ اب مولویوں کا اختلاف نہیں ہے, یہ جغرافیہ دانوں کا اختلاف ہے کہ اصل ڈائریکشن کون سی ہے. ٹھیک ہے, تو میں لوں گا ڈائریکشن میرا وہ کیا ہوگی, وہ نارتھ ہے, نارتھ اصل ڈائریکشن ہے. ٹھیک ہے, آپ کوئی بھی نقشہ اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں گے ایک تیر بنا ہوا ہوتا ہے, اوپر کی طرف بنا ہوا ہوتا ہے تیر, اوپر کی طرف تیر بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ تیر بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اوپر این لکھا ہوا ہوتا ہے, این. ٹھیک ہے, کوئی بھی نقشہ اٹھاتے ہیں ہوتا ہے, یا دان جن کی وہ ہے وہ کہتے ہیں جی اصل ڈائریکشن ہی کیا ہے, نارتھ ہے, تو اس نارتھ کو وہ لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی نارتھ ہوگی. تو آپ کوئی بھی اگر وہ دیکھیں تو جو آپ کی اگر کوئی کاغذ کے اوپر آپ وہ بناتے ہیں چار, آپ ایک دو لکیریں کھینچ لیں آپس میں جو کٹ کر رہی ہوں ایک دوسرے کو, ٹھیک ہے, درمیان میں سے 90 کے اوپر جو کٹ کر رہی ہوں, ٹھیک ہے نا, یعنی دو لکیریں ہیں جو ایک دوسرے کو 90 پہ کٹ کرتی ہیں, 90 ڈگریز کے اوپر. ٹھیک ہے, قائمہ زاویہ قائمہ جسے کہتے ہیں, رائٹ اینگل جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہوگا, یہ کہلائے گا وہ اس کے اندر سے. تو جو ڈائریکشن کاغذ کے اندر اوپر کی طرف جا رہی ہے, کاغذ کے یعنی جہاں سے کاغذ کی ہیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے نا, کاغذ اوپر سے سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہوگی, وہ ہوگی نارتھ. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے, نارتھ. کاغذ کی جو بالکل اینڈ ہے, جو اپوزٹ جہاں سے کاغذ اینڈ ہوتا ہے پیچھے نیچے کی طرف, نیچے کی طرف, وہ ڈائریکشن کیا ہوگی, وہ ہوگی ساؤتھ. ٹھیک ہے, نارتھ کے بالکل اپوزٹ کیا ہے, وہ ہے ساؤتھ. یہ تو لوگوں کو آسانی سے پتہ چل جاتا ہے, لیکن گڑبڑ آگے یہ کرتے ہیں کہ وہ ایسٹ اور ویسٹ میں گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ ایسٹ اور ویسٹ کیا ہے. میں آپ کو ایک آسان سی چیز بتاتا ہوں, کاغذ کے جو رائٹ سائڈ ہے, رائٹ سائڈ کاغذ کی جو رائٹ سائڈ ہے وہ کیا کہلائے گی, وہ کہلائے گی ایسٹ. ٹھیک ہے نا, وہ کیا اس کی طرف جو اگر آپ جو لکیر کھینچی ہے آپ نے وہ کون سی ہوگی, ایسٹ. ٹھیک ہے, مشرق. اور کاغذ کی جو لیفٹ سائڈ ہوگی, لیفٹ. ٹھیک ہے, یعنی جو کاغذ کی لیفٹ سائڈ ہوگی جب آپ کاغذ کے اوپر وہ کر رہے ہیں جو لیفٹ کی طرف لکیر جا رہی ہے وہ کہلائے گی ویسٹ. ٹھیک ہے, تو نارتھ, ساؤتھ, ایسٹ اور ویسٹ. ٹھیک ہے, نارتھ, ساؤتھ, ایسٹ اور ویسٹ, اس کو اندر یعنی یہ کاغذ کے اوپر اگر آپ بنا لیتے ہیں کاغذ کے اوپر تو میں وہ کر لیں تو دیکھیں کہ کس طرح ہوگا کہ نارتھ اوپر کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, ساؤتھ کیا ہوگا یعنی اس کے اندر آ جائے گا, ایک منٹ میں ذرا میں دیکھ لیتا ہوں آپ کو, اگر میں اس کے اوپر ہی بھیج دوں کہ اگر کوئی اس کے اوپر, ٹھیک ہے, اس کے اوپر چلیں اس کو میں وہ کر کے, تو نارتھ اوپر کی طرف جو کاغذ کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے نا, کاغذ کے جو بالکل ہم جہاں سٹارٹنگ ہوتی ہے جہاں سے آپ ہیڈنگ لکھتے ہیں جس جگہ کے اوپر, ٹھیک ہے, سٹارٹنگ کے اوپر, تو وہ کیا ہوگا, نارتھ. اور کاغذ کا جو بالکل اینڈ نیچے والی جو آپ سمجھیں کہ لاسٹ لائن کی جو اس طرف جو لائن جائیں گے تو ہم کیا کہلائے گی, وہ کہلائے گی ساؤتھ. اور کاغذ کی جو رائٹ سائڈ ہوگی وہ ہوگی ایسٹ, اور جو ویسٹ جو لیفٹ سائڈ ہوگی وہ کہلائے گی ویسٹ. ویسٹ, ٹھیک ہے, تو شمال, جنوب, مشرق اور مغرب. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, تو اس کے اوپر. اب آسان کیا ہوگا کہ مشرق کیا ہوگا اور مغرب کیا ہوگا, تو مشرق آپ کا دایاں ہاتھ جس طرف جا رہا ہے نا, تو وہ کیا ہوگا مشرق ہوگا, کیا کہلائے گا مغرب کہلائے گا, مغرب ٹھیک ہے, مغرب بایاں ٹھیک ہے. تو بائیں میں کیا آتی ہے, بائیں میں با آتی ہے نا, اور مغرب میں بھی کیا آتی ہے, با آتی ہے. تو با با کے لیے ہے, یعنی بائیں کے لیے بایاں آپ ہاتھ کدھر کر لیں, آپ کر لیں مغرب کی طرف ٹھیک ہے, بایاں ہاتھ. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں, اب آپ کو ٹھیک ہے, جس کو بھی قبلہ معلوم ہے نا, تو یہ پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں قبلہ ہوتا ہے مغرب کے اندر ٹھیک ہے نا, مغرب سائڈ کے اوپر ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنا بایاں ہاتھ قبلے کی سائڈ پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے نا, بایاں مغرب ٹھیک ہے. تو آپ کا دایاں ہاتھ کس سائڈ پہ جا رہا ہوگا, مشرق کی طرف, کدھر جا رہا ہوگا مشرق کی طرف. تو آپ کے جو سامنے جو منہ کی طرف جو آپ کا جو فیس ہوگا وہ آپ کا نارتھ کی طرف ہوگا, اور آپ کی جو بیک ہوگی وہ کس طرف ہو جائے گی, وہ ساؤتھ کی طرف ہو جائے گی, نارتھ ساؤتھ ایسٹ اور ویسٹ. رات کے وقت آپ ایک ستارہ کا بڑا لفظ سنا ہوگا, قطبی ستارہ, نارتھ سٹار اسے کہتے ہیں, نارتھ سٹار ٹھیک ہے. ایک آدمی کو اگر پتہ چل جائے نا کہ نارتھ سٹار کو دیکھنا اگر آپ کو آ جائے, تو آپ آسانی سے قبلے کی ڈائریکشن نکال لیتے ہیں کہ بھئی میرا قبلہ کس سائڈ پہ ہوگا. رات کا تو پتہ نہیں چل سکتا نا, دن کا تو پھر سورج سے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. رات کو اگر آپ کو نارتھ سٹار آپ ڈھونڈ لیتے ہیں نا, تو آپ فوراً پہچان جائیں گے کہ بھئی کیا ہوگا, نارتھ سٹار کی طرف آپ کا منہ ہو گیا ٹھیک ہے, تو وہ آپ کا کیا کہلائے گا, نارتھ ٹھیک ہے. تو وہ آپ کی بیک کس سائڈ پہ ہو جائے گی, ساؤتھ کی طرف ہو جائے گی. آپ کا رائٹ ہینڈ آ جائے گا مشرق کی طرف, اور آپ کا لیفٹ ہینڈ آ جائے گا آپ کی مغرب کی طرف. تو جو پاکستان اور انڈیا کے اندر لوگ رہتے ہیں یا اس قسم کے جو خانہ کعبہ سے جو مغرب میں مشرق میں رہتے ہیں لوگ, تو ان کے قبلہ کدھر آئے گا, مغرب کی طرف آئے گا, وہ مغرب کی طرف آ رہا ہے. اور جو مثلا انگلینڈ وغیرہ کی یعنی جو آگے کی طرف رہتے ہیں امریکہ وغیرہ سائیڈ کے اوپر, تو اس ان کی کیا ہوتا ہے پھر, وہ تقریباً وہ ایسٹ کی طرف وہ کرتے ہیں اپنا منہ کرتے ہیں, یعنی ایسٹ سے بھی پورا تو ایسٹ نہیں ہوتا, تھوڑا سا وہ چینج کرتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں سمجھنا ضروری ہیں, کیونکہ میں قرآن پاک کے اندر یہی لفظ استعمال کروں گا کہ اچھا اس نے مشرق کا سفر کیا. تو اب آپ کو نقشہ ہی نہیں پتا ہوگا کہ مشرق کا سفر کیسے کیا, تو پھر اس طریقے سے ٹھیک ہے. جیسے کہ میں آپ کو ایک قرآن پاک کی ایک تفسیر کا ایک وہ بتا دیتا ہوں, یہاں پہ چھوٹی سی بات, کیونکہ 5 منٹ میرے پاس ہیں صرف, میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے. اب قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے یہ چیزیں بھی اگر بندے کو آتی ہیں تو بڑی چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں آدمی کے سامنے ٹھیک ہے. اگر آپ قرآن پاک یعنی اگر آپ دنیا کا نقشہ سامنے رکھیں نا, دنیا کا نقشہ رکھیں, تو میں آپ کو اتنی سی بات بتاتا چلوں کہ 1400 امریکہ دریافت ہوئے 1492 عیسوی میں, 1492 کے اندر ٹھیک ہے, 1492 میں امریکہ دریافت ہوا. جس وقت اسپین کی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلی نا ٹھیک ہے, اس کے بعد امریکہ دریافت ہوا ٹھیک ہے. تو 1492 کے اندر امریکہ دریافت ہوا. اور آسٹریلیا جو ہے, آسٹریلیا ایک بر اعظم جو ہے, وہ کب دریافت ہوا, وہ دریافت ہوا ہے 1728 کی بات ہے, یا اس طرح مجھے بھول گیا, اس کے اندر 1728 ہے یا 792 ہے, اس قسم کا وہ ہے ٹھیک ہے. 1788 ہے, 28 ہے, مجھے یاد نہیں ہے اس کے اندر ٹھیک ہے. وہ 1700 یعنی 18ویں صدی کے اندر آیا. اس سے پہلے گویا کہ دنیا کو 1492 سے پہلے لوگ کیا سمجھتے تھے, لوگ یہ سمجھتے تھے کہ صرف اور صرف تین ہی بڑے اعظم دنیا کے اندر ہیں. تین بڑے اعظم کون کون سے تھے ٹھیک ہے, یعنی وہ تین جو چار ایک قسم کی وہ تھی, یعنی آبادی کتنی تھی, وہ چار بڑے اعظم, تین بڑے اعظم, ایشیا پہلی چیز آ گئی, دوسرا بڑے اعظم تھا یورپ, اور تیسرا بڑے اعظم تھا افریقہ. تو گویا دنیا اتنی ہی سمجھی جاتی تھی کہ دنیا بس اتنی سی ہی ہے ٹھیک ہے, ایشیا یورپ اور افریقہ. میں نے بتایا نا 1492 میں جا کے امریکہ دریافت ہوا, شمالی امریکہ, نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ وغیرہ, یہ تو کیا ہوئے, یہ اس کے بعد یعنی سارے دریافت ہوئے کہ جس وقت وہ گیا, اور پھر اس کے بعد نارتھ اور ساؤتھ امریکہ. اور آسٹریلیا تو ابھی کی بات ہے کہ یعنی یہ تو بہت 250 سال 300 سال پہلے کہہ لیں کہ جی وہ تو دریافت ہوا ہے ٹھیک ہے. تو پہلے ساری دنیا کیا تھی, بس اتنی سی تھی ٹھیک ہے، یہ ساری دنیا یہ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ بیچ میں سمندر آیا تھا نا، تو سمندر کی وجہ سے لوگ آگے جا نہیں سکتے تھے. میں نے کل ایک بات کی تھی، وہ میں نے کیا بات کی تھی، میں نے یہی بات کی تھی نا، بحر ظلمات کے اندر دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اقبال نے کیا بات کی ہے، ٹھیک ہے، دشت تو دشت ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ کون تھے؟ حضرت عقبہ بن نافع، ٹھیک ہے، یہ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ جب گئے فتح کرتے ہوئے، تو کیا انہوں نے اللہ سے کیا کہا، فتح کرتے جا رہے ہیں، فتح کرتے جا رہے ہیں، اور آگے تھا بحر ظلمات، اٹلانٹک اوشین تھا، تو کہنے لگے کہ یا اللہ اگر مجھے پتا ہو نا، انہوں نے ادھر کی طرف اشارہ کیا، سامنے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اگر یا اللہ مجھے اگر پتا ہے نا کہ اس سے آگے بھی کوئی دنیا ہے، تو میں وہاں تک پہنچ جاؤں گا تیرے دین کو لے کر، یعنی میں فتح کرتے ہوئے میں انشاءاللہ وہاں تک پہنچ جاؤں گا، لیکن اگر مجھے پتا ہو. تو اقبال نے اس طرف اشارہ کیا یہاں پہ، دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، کیونکہ حضرت عقبہ بن نافع جو تھے ان کے گھوڑے کے جو پاؤں تھے یہ ساحل کے اوپر یعنی وہ سمندر کے اندر گئے ہوئے تھے، اور یہ وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے یہ بات کی تھی. تو یہ ایک ساری کی ساری ایک وہ تھی یہ دنیا کی اس کے اوپر. تو میں قرآن آیت کی طرف جس طرف آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا نا وجعلناکم امتا وسطا، کہ ہم نے تمہیں کیا بنایا، امت وسط بنایا، امت وسط، ٹھیک ہے، تم نے ہمیں تو امت وسط. آج آپ سعودیہ کا ذرا نقشہ دیکھیے گا، سعودیہ کا نقشہ ذرا آپ دیکھیے گا، حجاز کو دیکھیے گا، یہ کیا ہے، یہ ایک دل کی مانند ہے، دل کی مانند، ٹھیک ہے، یہ آپ کو نظر آئے گا کہ گویا کہ ایک دل ہے، دل بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے گا دل ہے. اور آپ نے سٹارٹ کہاں سے لینا ہے نقشے کو، آپ نے سٹارٹ لینا ہے سب سے فار ایسٹ کا لفظ آپ سنا ہوگا، جہاں سے شروع ہوتا ہے نا، جاپان، چائنا وغیرہ، کوریا وغیرہ، وہاں سے آپ نے دیکھنا ہے. اور کہاں تک دیکھنا ہے، افریقہ کے اینڈ تک دیکھنا ہے، بس افریقہ کے اینڈ تک، یہ آپ نے سامنے رکھے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ نقشے کے اس دنیا کے نقشے کے عین درمیان میں کیا چیز آ رہا ہے، وہ سعودیہ کا آپ کو ملے گا، سعودیہ ملے گا، جہاں پر قرآن کیا ہو رہا ہے، قرآن پاک کا نزول ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ سعودیہ عین درمیان کے اندر، ٹھیک ہے. تو اس کی ایک تفسیر تو یہی ہے، تفسیر تو وہی ہے جو علماء نے کی ہوئی ہے، کہ یہودی جو تھے ان میں ان کی شریعت کے اندر کیا تھی، بہت سختی تھی، عیسائیوں کی جو شریعت تھی اس بہت نرمی تھی، ٹھیک ہے، بہت نرمی تھی، اور اسلام کیا ہے، معتدل ہے، معتدل. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں قرآن پاک کے نزول کی جگہ بھی کیا اتاری، یعنی جو دنیا کا درمیان تھا وہاں پر اللہ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول بھی دنیا کے درمیان میں کیا ہے، کہ بتایا یہ کہ دیکھو میں نے تمہیں بنایا بھی امت وسط بنایا ہے، یعنی ایسی امت جو معتدل امت ہے، اور اس کو یعنی قرآن پاک کا نزول بھی کیسی جگہ کر رہا ہوں کہ جو جتنی معلوم دنیا تھی اس کے بھی کیا آ رہے ہیں، عین درمیان کے اندر. اسی لیے ہمارا جھگڑا بہت بڑا جھگڑا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی جیسے ہم کہتے ہیں جی ایم ٹی، جی ایم ٹی، میں بھی یہ لفظ استعمال کرتا رہتا ہوں جی ایم ٹی، آپ لوگ ہو سکتا ہے بڑا غصے ہوتے ہوں کہ جی یار یہ جی ایم ٹی کا لفظ کیوں لیتا ہے. ہمارا اس بات پہ جھگڑا ہے، اس بات پہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل جو ہونا چاہیے تھا طول بل کا جو اصل جو وہ ہے وہ تو ہے اصل میں تو مکہ کا جو وہ تھا طول بل تھا وہ اصل مین تھا، اس سے ساری دنیا کو دیکھنا چاہیے تھا کہ اس سے مشرق میں کون سا ہے مغرب کون سا ہے، کیونکہ مکہ کیا ہے عین درمیان میں اللہ تعالیٰ نے بنایا، خانہ کعبہ عین درمیان میں، تو اس سے ہونا چاہیے تھا کہ جی اس سے ہوتا، لیکن انگریزوں نے کیا کیا اپنی مرضی سے جا کے گرینیچ کے اوپر جا کے انہوں نے وہ بنا کے اور اس کو بنا کے، وہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اس کے اوپر سری لنکا کے اوپر بھی راج جزائر خالدات کینری آئی لینڈز ہیں، اسپین سے آگے کر کے کینری آئی لینڈز ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی رہا اسی چیز کے اوپر کہ مین طول بل جو رہا آپ کا جو وہ تھا، تو اس کے اوپر تو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کچھ یہ چیزیں بھی ضروری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں اس لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں بھی ہوں، کیونکہ میں یہ ساتھ ساتھ کروں گا، اور یہ نہ ہو کہ آپ لوگ کہیں کہ پتہ نہیں یہ کون سی دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ آپ نے چار ڈائریکشنز آج سب کو آ جانی چاہیے، جتنی یہ چار ڈائریکشنز ہیں، نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ. کوئی بھی انٹرنیٹ آپ کے پاس موجود ہے آپ فوراً انٹرنیٹ پر سرچ کریں جا کے جی نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ کے اوپر، وہ دیکھیں آپ کو وہ ہو جائے گا، آپ کو یاد ہو. اور آپ نے اس کی پریکٹس کیسے کرنی ہے کہ آپ نے اپنا منہ کرنا ہے نارتھ کی طرف، منہ کرنا ہے نارتھ کی طرف، تو آپ کی جو بیک آ جائے گی وہ کس کی طرف آ جائے گی، ساؤتھ کی طرف آ جائے گی، آپ کا رائٹ ہینڈ جائے گا ایسٹ کی طرف، اور آپ کا جو لیفٹ ہینڈ ہوگا وہ کس طرف ہوگا، بایاں ہاتھ مغرب، وہ کیا آ جائے گی؟ مغرب آ جائے گی. میں نے کہا نا مغرب کے اندر باں آ رہی ہے تو بائیں ہاتھ کدھر رکھیں؟ مغرب کی طرف رکھیں. اور اس طرح آپ رکھیں تو آپ کو ڈائریکشن سمجھنا آسان ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, تو یہ آج میرے خیال میں اتنی ایک وہ ہے, ہاں قبلہ کی طرف. لیکن یہ نہ ہوگا آپ کہیں اچھا بائیں ہاتھ قبلے کی طرف کر رہے ہیں ہم. بھائی ہم اسے قبلہ نہیں لے رہے, ہم اسے بائیں ہاتھ مغرب کو لے رہے ہیں کہ جو وہ ہے مغرب آگے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ نارتھ اسٹار جب آپ آ جائے گا, منہ نارتھ کی طرف آئے گا اور جو وہ آ جائے گی, ٹھیک ہے, اور جو آپ کی بیک آ جائے گی وہ ساؤتھ ہو جائے گی. تو یہ آپ نے چیزوں سمجھنا ہے. تھوڑا سا ایک نقشہ دیکھ لیجیے گا اس کے سامنے, کیونکہ میں ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلتا جاؤں گا. ابھی میں نے کیونکہ فوراً جو تفسیر میں جاؤں گا تو الاف قریشین کے اندر بلکہ اس میں ہی آ جائے گا, الم تارا کہ فعال ربو کا بے اصحاب الفیل. ٹھیک ہے, تو اب میں پہلی بات ہی کروں گا یمن کی بات کروں گا. میں کہوں گا جی یمن جو ہے وہ سعودیہ کے ساؤتھ کے اندر ہے, یمن سعودیہ کے ساؤتھ کے اندر ہے. تو ابرہا کا جو لشکر آ رہا تھا وہ کہاں سے آ رہا تھا؟ وہ ساؤتھ سے آ رہا تھا جی, نارتھ کی طرف آ رہا تھا. میں فوراً یہ بات کروں گا, آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, ان کو جب آپ یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں پھر قرآن پاک کو سمجھنے کا جو مزہ آتا ہے نا وہ بڑا وہ چل رہا ہوتا ہے, بالکل آنکھوں کے سامنے یہ ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, طوفان نوح کی بھی انشاءاللہ یہ بتاؤں گا, جودی پہاڑ کے اوپر انشاءاللہ بتاؤں گا, جودی پہاڑ کس جگہ کے اوپر ہے, یہ دنیا کیا ہوئی, یہ بھی ایک وہ پایا جاتا ہے کہ ساری دنیا آپس میں ملی ہوئی تھی, پھر کیا ہوا کہ یہ آپس میں تقسیم ہوتے گئے. یہ بڑے اعظم جو ہوتے ہیں, بڑے اعظم کا کیا مطلب ہے کہ یعنی بڑے بڑے زمین کے ٹکڑے, بڑے اعظم, یہ سات بڑے اعظم جو کہے جاتے ہیں کہ یہ سات بڑے اعظم ہیں. ٹھیک ہے, یہ ٹوٹے کیسے, اس کے اوپر سائنس کیا کہتی ہے کہ یہ پہلے آپس میں ملے ہوئے تھے پھر آہستہ آہستہ تقسیم ہوتے گئے, ایک ایک زمین کا ٹکڑا ادھر جاتا رہا, ایک زمین کا ٹکڑا ادھر جاتا رہا. طوفان نوح کدھر آیا تھا؟ ٹھیک ہے, حضرت نوح علیہ السلام کا جو علاقہ آج کل کا جو علاقہ ہے نا وہ عراق کا اصل میں علاقہ تھا. ٹھیک ہے, عراق کا جب آپ نقشے پہ دیکھیں گے نا تو یہ قرآن پاک کو سمجھنے میں یہ ایک بڑی وہ آتی ہے کہ جب آپ نقشے میں دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ واقعی حضرت نوح علیہ السلام کس جگہ کے اوپر ہیں, اور آپ نے کسا سنا ہوا ہے نا کہ جی کہ کیا جب قوم گزرا کرتی تھی تو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے, وہ دیکھو اس آدمی کو دیکھو کہ یہ کیا کر رہا ہے, اس جگہ پہ پانی کا نام و نشان نہیں ہے, پانی کا نام و نشان نہیں ہے اور یہ کشتی بنا رہا ہے یہاں پر. تو اس کی وجہ ہے کہ ان سے سمندر کتنا دور تھا, وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس بات پہ ہنستے تھے کہ دیکھو سمندر کس جگہ کے اوپر ہے. پھر جب وہ آئی, بارشیں ہوئی اور سارا کا سارا طغیانی آئی اور سارا جب سیلاب آیا, پوری دنیا کے اندر سیلاب آیا, تو پھر جب آپ جاتے ہیں تو جیسے نا جودی پہاڑ, جودی پہا�, جودی کا لفظ یہ کیا ہے آج کل کدھر ہے؟ ترکی کے اندر, ارارات, ارارات پہاڑ جو ہیں ارارات ترکی کے اندر ہیں. آپ اس کی چوٹی دیکھیں نا, اس کے اندر تو 1800 میٹر بلند ہے ارارات. تو جودی پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے یعنی اتنا اوپر, اتنا اونچا سیلاب تھا کہ جودی پہاڑ کے اوپر جا کے ان کی وہ ہوا. تو جب یہ چیزیں آپ کے سامنے ہوتی نا کچھ, پھر سمجھنے کے اندر قرآن پاک کو سمجھنے کا بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, 1800 میٹر اس کی وہ ہے, تقریباً میرے خیال میں سطح سمندر سے جودی پہاڑ ہے 4000 کچھ میٹر ہے, 4000 کچھ اس طرح ہے. وہ دیکھ لیجئے گا آپ نیٹ پہ کر لیں گے, ارارات کے نام سے آتے ہیں, ارارات, اے آر اے آر اے ٹی, جو ارارات کے اوپر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جودی پہاڑ اسی کی اس میں سے ہے, جودی پہاڑ جو ہے اسی کے اندر, وہاں پہ جو ہے 1800 میٹر بلند ہے وہ, 1800 میٹر. تو پانی کہاں تک گیا ہوگا آپ سوچیں ذرا, جودی پہاڑ کو جا کشتی جب رک دیے جا کے تو پانی کتنا ہوگا؟ اسے تو نہیں وہ کہا جاتا کہ پوری دنیا کو کیسے لپیٹ میں لیا. یہ اب یہ دیکھنا پڑے گا مجھے, اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ طوفان نوح کی وجہ تھی کہ دنیا جدا ہوئی یا نہیں ہوئی, یہ کیونکہ سائنٹیفکلی اس کی وہ ہے, اب سائنس کیا کہتی ہے اس کے اوپر. یہ ایک سائنس کا نظریہ ضرور ہے کہ جی یہ سارے بڑے اعظم پہلے ملے ہوئے تھے اور کئی ہزار سال پہلے آپس میں ملے ہوئے تھے, پھر آہستہ آہستہ کیا ہوئے, یہ جدا ہونا شروع ہوئے. ٹھیک ہے, لیکن یہ اب کہ طوفان نوح کا یہ مجھے ایسا تھوڑا سا اس کو میں اب نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے اوپر کیا یہ واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نہیں کہہ سکتا اس بارے میں. تو جی ٹائم میرے خیال میں آج اوپر چلا گیا ہوں, تو کوئی کوشچن میرا ہو تو پوچھ لیں. یہ ذرا تھوڑی سی باتیں آج ذرا اس قسم کی تھی, بورنگ ہو سکتا ہے آپ کو لگی ہوں, بورنگ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ یہ بتانا ضروری تھی, یہ بتانا ضروری تھی. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا, ہاں یہ دیکھیں آ گیا نا, ٹو پیکس گریٹر ارارات اینڈ لیسر ارارات, دا ارارات ماسیف از اباؤٹ 40 کلومیٹر ان ڈائمیٹر. آسم بھائی نے بتا دیا نا, دیکھیں میں نے بتایا نا ترکی کے اندر ہے، ٹھیک ہے، ارارات جو ہے، ٹھیک ہے، اسی جودی پہاڑ انہیں اس میں سے تھا، یہ اس کے اوپر، یہ ساری کی ساری. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ یہ جب آپ سمجھیں گے، میں بتایا نا میں آپ کو انشاءاللہ ابھی شروع کروں گا اس کے اوپر، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فعل ربو کا، تو وہاں سے ہی میں آپ کو یہ ساری چیزیں سٹارٹ کروں گا کہ کیا بات کر اللہ تعالیٰ کیوں یہ وہ ساری کی ساری ذکر آ رہے ہیں، یہ ساری ایک ایک چیز کے اندر. تو کچھ سائنس بھی چلے گی اور جو آج کل کی جتنی چیزیں ضروری ہیں جاننا. میرے خیال میں آج اتنا بہت ہے، پھر باقی ہم دیکھ لیں گے. ٹائمنگ آپ لوگ سیٹ کریں گے، ٹائم کیا کرنا ہے، ٹائم کون سا رکھنا ہے، ٹائم آپ لوگ مجھے بتا دیں. یہ تو آج کا صرف میں نے 9 بجے کا ہی وہ کر لیا تھا. ٹائم اب آپ لوگ بتائیں کہ ٹائم کون سا صحیح ہوگا، مجھے آپ لوگ بتا دیں. میں مائک چھوڑتا ہوں ابھی، آپ لوگ اکرا بھائی ہیں یا جو بھی ہیں حضرت آپ بتائیں، یا کوئی اور بھی ساتھی جس طرح، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے آپ لوگ ٹائم آپ لوگ بتائیں گے، میں کوئی اس میں وہ نہیں کروں گا. لیکن لرننگ اسلام بھائی کا 7:30 آ گیا، ٹھیک ہے. آصم بھائی کہہ رہے ہیں 9 بجے، ٹھیک ہے. اب آپ لوگ بتائیں، میں مائک چھوڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب میں مائک چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ظاہری بات ہے کوئی ساتھی امریکہ میں ہیں تو ان کی نمازوں کا بیچ میں آ سکتا ہے، اور میری بھی یہاں پہ اب یہی ہے کہ میں اگر 7:30 پہ شروع کرتا ہوں، میری ابھی تک نماز، آج بھی عشاء کی نماز 8:30 بجے تھی، میرے خیال میں کل یا پرسوں وہ 8:15 ہو جائے گی عشاء کی نماز. تو اگر میں اس پہ جاتا ہوں تو پھر بھی بیچ میں ٹائم کا وہ مسئلہ آئے گا، تو پھر ٹائم کو آپ لوگ وہ دیکھیں. میں مائک چھوڑ رہا ہوں، آپ لوگ بتائیں آپ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. 9 بجے وہی، ابھی ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو بچے ہیں ان کے لیے بھی واقعی ٹائم کا دیکھنا ہے کہ، ٹھیک ہے. السلام علیکم، مائک میں چھوڑ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ وحسن الجزائے فی الدارین حضرت مولانا محمد اسد صاحب، دامت برکاتہ علی.